İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Merhabalar, İklim İçin programı başladı 94.9 Açık Radyo'da. Bugün Can yok, ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Melis Arıtman Alp'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, yani iklim krizini meclise getirmeyi başaramadık henüz. Yani büyük evet. Bir mücadele cereyan ediyor aslında. Ama çocukları götürmeyi başardık. En azından şimdilik o bile bir şeydir. Evet, devamının da gelmesini bekliyoruz aslında. Evet, Atlas Meclis'te vekillerle görüşecek bugün ve yarın, değil mi? Bu iklim krizinin neden bir türlü meclis gündemine gelmediğinin hesabını onlar soracaklar. Evet, bunun devamı da gelecek. Yani bütün artık acil durum ilan etmeye de lüzum yok. Çünkü acil durumdayız yani besbelli. Bugün Greta Thunberg de Paris'te parlamentoda, Fransa parlamentosunda konuşuyor. Dün de özgürlük ödülünü aldı. Normandiya çıkarmasının 75. yılında bir gazi tarafından 95 yaşında neredeyse bir gazi tarafından tahsis edilmiş olan ödüllerden birini de Greta aldı ve muazzam bir konuşma yaptı gazide. Orada Shays adlı gazi, Charles Shays diye bir şey dedi. Yani biz dünyayı ve özgürlüğe, Avrupa'yı ve dünyayı özgürlüğe kavuşturmak için işte canımızı da feda etmeye hazır bir şekilde çarpıştık ve kazandık bunu. Nazizmden dünyayı kurtarmak için uğraştık. Ama şimdiki bu toprak anaya yapılan zulüm göz önüne alındığı zaman insana yani bunu boşa mı yaptık demesi geliyor diye Greta'da dünyanın duyduğum en güzel sözler demiş. Tabii bir yerliden geliyor ancak. Kızılderili böyle, evet. Bir şey bu. Süzülmüş sözler bunlar. Evet, ama meclis çalışmaları devam edecektir. Britanya'da da ilk iklim meclisi toplandı ve 17 maddelik bir karar aldı. Her cinsten, her meslekten insanın katıldığı Camden'da bir toplantı yapıldı ve işte ev, konut meselesi, yol, ulaşım, yeşil alanlar şehir içinde kullanılacak ve bir toplu enerji, topluluk, yani mahallenin enerjisi nasıl yapılacak diye ve çok bütün yeni inşa edilecek binaların tamamının sıfır karbon neutral diyorlar ona. Sıfır karbon yani yakalayacak doğrudan doğruya güneş panelleriyle falan ısıtılması, enerjisini sağlaması söz konusu. Ayrıca bisiklet yolları, bisikletçi dostlarımızın kulakları çınlasınlar. Ve arabanın hiç girmeyeceği yollardan bahsediliyor. İlk toplantıyı da önemli aslında bu. Yani bunu pek anlaşabileceklerini falan da hiç bilmiyorum. Birbirlerini tanımayan orada oturan insanlar, bir takım uzmanları da çağırmışlardı. Onlara da soruyorlar iklim değişikliği bizi nasıl etkiler, şu bu iklim felaketi diye. Ve çok ilginç aslında gezegenin. Yerel sakinleri gezegenin durumu hakkında hem konuşma hem de karar alma durumundalar. Bu da demokrasi açısından önemli bir gelişme diyebiliriz. Bir de Greta ile yapılan yani Greta'nın çok güzel sözleri var. Önünüzde de öyle bir dosya var. Biraz evet. Da onlardan bize parçalar okusanız Ömer abi. Greta da bir Kızılderili kültüründen geliyormuşçasına. İşte evet, yani çok ilginç ediyor. Bir şey oldu evet. Zaten galiba Bill McKibben söylüyor. Yani yerliler dünyadaki kainatla ve özellikle de toprak anayla ilişkisi en sağlam olan bilgelik konusunda, ihtiyarlık diyelim ona, ihtiyar bilgelik konusunda en önemliler yerliler. Doğru. En eski bilge, yedi kuşak sorumluluğu olan ve geleneklere getirenler bir yerli konuşuyor işte ve Greta da bugünün yerlisi. İkisi evet. Bir arada böyle çok acayip oluyor. Şeyde Guardian'da çok hoş bir dizi yazı çıkıyor. Onların sonuncusu da bu şeyle ilgiliydi. Greta Thunberg'e sorular soruyorlar. Ünlüler ve ünsüzler. Yani internet üzerinden de sorulabiliyor. Fakat giriş yazısını yazan bir Britanya'nın önde gelen yazarlarından birisi ve çok hoş sözlerle tanıtmış. Önce ondan bir bahsedelim. Ali Smith yazar. Hı hı. Spring diye de, Bahar diye de yeni bir yayını var, kitabı var, romanı. Çok revaçta. Ödülleri kazanıyor. Şimdi dün okuduğumuz şey vardı. Maisie Williams oyuncularından, Britanya'nın önde gelen oyuncularından birisi. Peki bunu okuyan, bu mülakatı okuyan birisi, röportajı nasıl bir etki yapmalılar, nasıl etki yaratabilirler dünyaya sorusuna. Başlamak için diyor Greta, önce kendinizi bir enforme edin diyor. Öğrenin, bilgi edinin diyor. Yani bu meseleyi anlamaya çalışın, problemi. Çünkü bu çok depresif bir şey. Okudukça insanı depresyona sokuyor ama kesinlikle şart. Çünkü bir kere durumun ne olduğunun vahametini kavradığın zaman o zaman ne yapacağını bilirsin diyor. Ondan sonra da enformasyonu başkalarına paylaştıracaksın. Bu o kadar doğru bir şey ki Ömer abi. Dikkatinizi çekmiştir son dönemde. Mesela Kaz Dağları ile ilgili çok büyük ciddi bir kampanya başladı. Yani olan bitene baktığınız zaman yaptığımız, ettiğimiz hayatımızdaki şeyler hayatın gerçeklerinin tersine gidiyor. Ve bu tamamen Greta'nın dediği şeyden kaynaklanıyor. Çünkü hakikaten halen bilmiyorlar. Farkında değiller. Bilmeyince de bir şey yapmıyorsun. Yapılamıyor. Yapma ihtiyacını aynen. Da duymuyorsun. Kaz Dağları'nı da dozerle dümdüz edersin. Torosları da dümdüz edersin. O dağların ne işe yaradığını bilmeyince. Evet, benim işim var zaten. Ben tarımıma bakarım ya da tiyatroma giderim falan diye bakabilirsin. Yani oyunum var falan. Halbuki öyle değil işte. Yani çok ilginç bir şey diyor. Önce öğren, sonra da yay bu enformasyonu başkalarına. O zaman bir de diyor tabii ne yapalım sorusuna Maisie Williams'ın cevabında gündelik hayatında da yapabileceğin çok şeyler var diyor. Yani vegan olmayı deneyebilirsin, et ve süt ürünlerini. Uçmayı azaltabilirsin, vazgeçebilirsin. Bir de shop stop yapabilirsin diyor. Yani durmadan dükkanlar dolaşıp alışverişten biraz vazgeçebilirsin. Yani şunu çok önemli bence bir laf söylemiş. Günün sözlerinden biri yani. Elbette sistem değişikliğine ihtiyacımız var diyor. Ama eğer kendini değiştiremezsen, bireysel değişim yapamazsan sistemi de değiştiremeyeceğine inanıyorum diyor. Çok önemli yani. Yani o yüzden de çok önemli. Bu İngilizce'de çok hoş bir laf vardır ya, walk the talk diye. Yani söylemle söylemin bir olması. Bu o, yani o kadar önemli bir şey ki hep şöyle düşünülüyor zaten. Yanlış da orada yapılıyor galiba. Hani niyetimiz var, güzel. Bunu iyi niyetle biz dünyayı kurtarırız ama öyle olmuyor. İşte insanın kendisini değiştirmeden, çünkü sistem o insandaki sistemi yok eden şeyleri körüklüyor daima. Tabii canım, daima bir yaptığın şeyin aynını yapmak istiyorsun. Sürekli tüketmek, kendini bunlarla var etmek. Sistem sürekli bunu tüketiyor. Kendini değiştiremediğinde, kendini aynı kaldığında sistemi zaten değiştirmiş olmuyorsun. Evet, ve inandırıcı da olmaktan evet, şey yapamıyorsun. Çok uzak oluyor. İkinci şeylerden biri, soru soranlardan biri Jeremy Corbyn olmuş. Yani Labour, Britanya'daki İşçi Partisi'nin lideri. Ve diyor ki bugünün gençleri nasıl yaşamalı ve çalışmalı farklı olarak gelecekteki, yani bugünkü yaşamalarıyla ve çalışmalı tarzları gelecekte nasıl, iklim değişikliğine nasıl uyarlama yapmalarıdır diyor. Buna da çok ilginç bir cevap vermiş. Bence soru da ilginç. Çünkü evet, üzerine varoluşu düşünmeye sevk ediyor. Diyor ki bu gelişmiş kuzey ülkelerinde diyor anlık değişiklikler o kadar dikkati çekici olmayabilir. Ama yapacağımız şey bütün fosil yakıtları gündelik hayatımızdan çıkarmak ve onları yerin altında bırakmak, bu şart diyor. Yani politikacıların anlamamakta direndikleri şey de bu olmalı diyor Greta Thunberg. Yani sadece emisyonları azaltmak, salımları azaltmak da yetmez. Sera gazı emisyonlarını, şimdi bu böyle. Güneye bakılca, gelişme yolundaki ülkelerin güneyine bakınca insanlar zaten muazzam etkileniyorlar diyor. Yani dünyanın dört bir tarafında sayısız katastrof, felaket cereyan ediyor diyor. Ve milyonlar ve milyon, yüz milyonlara varacak bir duruma geldi diyor. Yani sıcak dalgaları, göç dalgaları, çatışmalar, şunlar bunlar. Onları söylememiş ama onu kastettiği apaçık ortada. Ve tabii bir de yeşil ekonomiye geçişin çok büyük yararları olacak. Ama her şeyden önce diyor Jeremy Corbyn'e verdiği cevapta Greta Thunberg, her şeyden önce unutmamamız gereken şey bunun bir acil durum oldu. Onun için işte mecliste filan bütün dünyadaki iklim aciliyeti durumunun ilan edilmesi ve bunun gereğinin yapılması gerekir. Yani biz yepyeni bir düşünce tarzına geçmek zorundayız diyor. Şimdi mesela şeylerden birisi bir şair, ödüllü bir şair Simon Armitage diye birisi soruyor. Çevresel açıdan, çevre terminolojisiyle sorarsak diyor, insan varlığının, insanlığın en felaket icadı nedir sizce diye, sence diye sormuş Greta'ya. Böyle tek bir feci icadımız olduğunu sanmıyorum diye cevap vermiş. Ama hepsi bir arada şu andaki sistemle birleştiği zaman bu sonuç doğuyor diyor. Yani biz astronomik miktarlarda fosilleşmiş, sıkıştırılmış, basınca alınmış biyoması, biyokütleyi alıp onu atmosferde hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde yakacağımızı düşünmek, herhalde bu yaptığımız en büyük salakça düşünce bu olmalıdır diyor. Bu bir demiş. İkincisi de sınırlı kaynakları olan bir gezegende sürekli sınırsız büyümeyi düşünmek, bu da ikinci evet. Bir ahmaklık. Ahmaklık dememiş ama öyle. Öyle yani. Öyle gerçekten öyle. Bütün ekonomi kitaplarında ekonomi tanımları öyle başlar, biliyor musunuz Ömer abi? Yani nedir diye sorduğunda ekonomi tanımı şöyledir o ekonomi kitaplarında: sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanması. Evet. Aynen öyle. Bir de şeyi söyleyelim. Çok var. Bunu sürekli programlarda bu çok soru cevap meselesini devam ettiriyoruz. Ama ünlülerden birazcık da şeye geçeyim. 11 tane ünlüye sormuşlar. 11'de yani 2 tane ilk 11 var burada. Bir de sıradan okurlara sormuşlar. Şimdi ilk Sydney'den, Avustralya'dan gönderen Ali B. Cord diye birisi, adı Ali, şeyi soruyor. Ya hiç umut kalmadı, mahvolduk dediğiniz günler oluyor mu diyor. Yani eğer böyle düşündüğün oluyorsa nereden yeniden mücadele gücünü, yani nereden ediyorsun diyor. Ya bildiğin gibi değil, olmaz mı diyor Greta da. Yani fevkalade darda kaldığım günlerin sayısı haddi hesabı yok. Ama bu vazgeçmek için bir sebep değil diyor. Asla vazgeçmemeliyiz. Ben karar verdim, kararımı verdim. Asla ve kat'a bırakmayacağım bu mücadeleyi diyor. Çok zihin açıcı. Sorular da, yanıtlar da. Evet, bunu okumaya ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Ama sanırım bugün süremizin sonuna geldik. Evet, baskı yapıyor arkadaşlar. Çıkın, evet, daha oysa konuşacak diye. Bir yığın rapor, bir yığın olay vardı. Kalalım mı dersin?